знаеш, че без тебе аз не мога. Играеш си с моя огън. Хайде, излъжи ме пак. Хайде, разкажи ми как. Ти за мене си мечтал. А сега и отново тебе търся аз.